Látod úgy szép, ha csillan a fény, mert a szerelem elvakít. Beleszédülök, beleőrülök, ha a szerelem elrepít. Egyszer talán, nálad talán, ó, hajnal, mit csak a miénk. Egyszer talán, rád is talán, tudod, ez mindig sokat igény.